हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? 13वां भाग। क्वेजर अभी तक ज्ञात खगोल वस्तुओं में पृथ्वी से सबसे दूर हैं। सबसे पास वाला क्वेजर भी 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम क्वेजर को घूरे तो उससे निकली रोशनी तब शुरू हुई होगी जब पृथ्वी पर जीवन सिर्फ एक सेल वाले सूक्ष्म प्राणी के रूप में होगा। प्रकाश की किरण ने अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा ही तय किया होगा और पृथ्वी पर अधिक जटिल रूप में के जीवन का प्रारंभ हुआ ही होगा। अब प्रकाश की किरण 90% रास्ता तय कर चुकी होगी। पृथ्वी पर डायनासोर होंगे और जब पृथ्वी पर मानव जैसे प्राणी घूम रहे होंगे, प्रकाश की किरण 96% रास्ता तय कर चुकी होगी। यह तो सिर्फ सबसे पास वाले क्वेजर से निकली प्रकाश की किरणों की कहानी है। सबसे दूर वाले क्वेजर 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इतनी दूर से निकले प्रकाश की यात्रा तब शुरू हुई थी जब सूर्य और पृथ्वी का अस्तित्व ही ना था। वास्तव में उस प्रकाश ने सौरमंडल के बनने तक आधे से थोड़ी अधिक दूरी ही तय की होगी। तो अब आपको पता लगा कि सृष्टि कितनी बड़ी है। पृथ्वी पर लगता है प्रकाश कितनी तेजी से चलता है, परंतु जब हम पूरी सृष्टि को ध्यान में रखते हैं तो लगता है प्रकाश कितनी कम गति से चल रहा है। उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। 5वां अंश, सापेक्षता का सिद्धांत और गति की सीमा। यह वैज्ञानिकों की उत्सुकता ही थी जब उन्होंने पहली बार प्रकाश की गति नापने का सोचा। प्रकाश की गति जानने का और कोई मतलब ना था। यह तो सिर्फ एक नंबर था जिसे कोई जानना चाहे, जैसे कि रेस में दौड़ रहे घोड़े की क्या गति है या फिर ट्रेन किस गति से चल रही है। लेकिन प्रकाश की गति बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई जब यह निश्चय हो गया कि प्रकाश की किरणें लहरों से बनी हैं। तो यह प्रश्न स्वाभाविक हो गया कि आखिर ये लहरें हैं किस चीज़ की? समुद्र की सतह पर पानी की लहरें हैं। जैसे समुद्र की सतह पर पानी की लहरें हैं, ध्वनि वायु की लहरों से पैदा होती है। प्रकाश आसानी से शून्य से गुजर सकता है। शून्य में तो कुछ नहीं है, फिर प्रकाश की लहरें किससे बनी हैं? कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हमारा संसार एक अदृश्य पदार्थ ईधर से भरा है। उन्होंने सोचा कि प्रकाश ईधर की लहरों से बना है। इस सोच से एक और प्रश्न उठा। पृथ्वी की चीज़ें पृथ्वी की सतह की तुलना में घूम रही हैं, परंतु पृथ्वी की सतह स्वयं घूम रही है। वह पृथ्वी की धुरी पर घूम रही है, पर धुरी खुद घूम रही है। पृथ्वी की धुरी सूर्य का चक्कर लगा रही है, पर सूर्य भी घूम रहा है। वह गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, परंतु गैलेक्सी खुद घूम रही है। बड़ी उलझन की बात है यह। ऐसा लगता है सब कुछ घूम रहा है।